Jag strålar av hälsa fast blek och svag. Jag tager mig frisk luft på krogen. Jag har en ny kvinna var eviga dag. Trots det är jag alltid trogen. Ursäkta madame, det är synd och skam. Den visan är alldeles bak och fram. Jag skriver romaner, börjar längst bak, sen säljer jag dem till Dramaten. Jag sparkar värdinnan och värden där bak, medan gästerna tackar för maten. Ursäkta madame, det är synd och skam. Den visan är alldeles bak och fram. Jag hoppar av tåget när det börjar gå. Jag bjuder på krog utan slantar. Och röd är kärleken och munnen är blå. För flickan hon har inga vantar. Ursäkta madame, det är synd och skam. Den visan är alldeles bak och fram. Och när jag blir gammal så får jag pension. Så sant det är tryckt och skrivet. Då gifter jag mig med en annan person. Och då börjar äntligen livet. Ursäkta madam, det är synd och skam. Den visan är alldeles bak och fram. Och haren han skuttar i träden kring. Och fisken är glad så han vrålar. Både haren och fisken har fått sig ett sting av radioaktiva strålar. Ursäkta madam, det är synd och skam. Den visan är alldeles bak och fram. Och tupparna kacklar och lägger ägg. Så går det till nu för tiden. En geting har byggt sig ett bo i mitt skägg. Och själv är jag tämligen vriden. Ursäkta madam, det är synd och skam. Den visan är alldeles bak och fram.